Dom stary, opuszczony, gdzieś na skraju drogi, dziwne, choć iść tam nie chcesz, same niosą nogi, a ponad domem błękit, wysoki, ogromny, i gwiazda wstaje pierwsza, tam na nieboskłonie. Tak brzmi właśnie Dom Stary. Jeden z 13 nowych utworów na nowej, ukazującej się właśnie płycie Grzegorza Turnała. 7 widoków w drodze do Krakowa. Minimax powróci zaraz po serwisie informacyjnym. Na zegarach 23, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 listopada. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Radość premier Kopacz. Gdańsk, Wrocław, Warszawa i Poznań. Tam zwyciężyła Platforma. W drugiej turze wyborów samorządowych w żadnym z 6 największych polskich miast nie wygrał kandydat PiSu, choć wielu zyskało spore poparcie. Wyniki powyżej 40% to jest właśnie ten postęp, o którym mówiłem. To jest dobra zapowiedź na przyszłość. Przekonuje prezes PiSu. Na sporą zmianę zanosi się w Słupsku. Tam prawdopodobnie prezydentem zostanie Robert Biedroń z Twojego Ruchu. Liczenie głosów trwa. Za kilka godzin przekonamy się, czy system informatyczny PKW działa. Wiemy już, kto będzie rządził 6 największymi polskimi miastami. Stolica dla Hanny Gronkiewicz-Waltz według sondażu Ipsos dla TVP1, TVN24 i Polsat News. Polityk PO zdobyła prawie 57% głosów. Jacek Sasin z PiSu nieco ponad 43%. W Poznaniu z fotelem prezydenta żegna się po wielu latach Ryszard Grobelny. Przegrał z Jackiem Jaśkowiakiem z PO. Dostali odpowiednio 42,4% głosów i 57,6%. W Katowicach zwycięstwo Marcina Krupy zgarnął blisko 70% głosów i jego rywal Andrzej Sośnierz z PiSu nieco ponad 30%. Prezydentem Krakowa nadal będzie Jacek Majchrowski. Wygrał z wynikiem 56% głosów. Marek Lasota z PiSu uzyskał 44% głosów. We Wrocławiu dalej będzie rządził Rafał Dudkiewicz. Zdobył prawie 53% głosów. Jego rywalka Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu 47%. Gdańsk dla Pawła Adamowicza z PO. Uzyskał prawie 60% głosów. Jego rywal z PiSu Andrzej Jaworski 40%. To na razie tylko wyniki sondażowe. Tych oficjalnych nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza wyników cząstkowych z dzisiejszego głosowania podawać nie będzie. A zgodnie z zapowiedzią jutro PKW ma podać oficjalne wyniki drugiej tury. Wszystko jednak zależy od systemu informatycznego, który 2 tygodnie temu zawiódł. Jak dziś działa system? To pytanie do Edyty Poźniak, która jest w siedzibie PKW. Jak działa system? Dowiemy się wkrótce. Sędzia Włodzimierz Ryms kilkadziesiąt minut temu mówił, że wszyscy liczą na to, że system zadziała. No, jesteśmy optymistami, że ten system jednak tym razem nie zawiedzie. Za kilka minut być może dowiemy się, czy pierwsze informacje spływają do siedziby PKW drogą elektroniczną, a tym samym będzie to informacja, jak szybko poznamy oficjalne wyniki wyborów. Jeżeli będzie awaria, wszystko trzeba będzie przekazywać ręcznie, a to potrwa. I na koniec dodam, że cały czas przed siedzibą PKW odbywa się demonstracja. Kilkanaście osób domaga się unieważnienia wyborów. Edyta Poźniak, dziękujemy za relację. W Polsce zwyciężyła demokracja, mówi Ewa Kopacz. Premier cieszy się ze zwycięstwa kandydatów PO w Warszawie i innych miastach. Na wieczorze wyborczym w sztabie Hanny Gronkiewicz-Waltz premier dziękowała za poparcie. Gdańsk, Wrocław, ale przede wszystkim Warszawa i Poznań. Tam zwyciężyła Platforma. Dajcie im podziękowanie. Brawami. W sztabie PiS pojawił się szef partii Jarosław Kaczyński. Gratulował Jackowi Sasinowi dobrego wyniku. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości wyniki uzyskane przez jego ugrupowanie dobrze wróżą na przyszłość. To są wyniki, które znakomicie zapowiadają na przyszłość, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. Wielkie miasta to były te miejsca, gdzie było nam trudno. Jeżeli dzisiaj osiągamy tam w zdecydowanej większości wypadków wyniki powyżej 40%, to jest właśnie ten postęp, o którym mówiłem. To jest dobra zapowiedź na przyszłość. W Krakowie kontynuacja. Jeśli sondażowe wyniki się potwierdzą, to Jacek Majchrowski będzie rządził miastem czwartą kadencję. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali, za to, że obdarzyli mnie po raz kolejny zaufaniem. I chciałbym podziękować także kontrkandydatom, ale teraz szczególnie panu doktorowi Lasocie, za naprawdę kulturalną kampanię. To mi się pierwszy raz zdarzyło. We Wrocławiu prezydentem zostaje obecny włodarz miasta Rafał Dudkiewicz. Na naszej antenie zapewniał, że spróbuje odpowiedzieć na oczekiwania jak największej liczby mieszkańców miasta. Oczekiwania wrocławian są bardzo poważne. Będę starał się sprostać tym oczekiwaniom. Wrocław jest miastem dobrze się rozwijającym, ale właśnie w związku z tym skala potrzeb rośnie. W Gdańsku w drugiej turze wyborów na prezydenta wygrał kandydat PO Paweł Adamowicz. Ciekawe starcie w Słupsku. Tu prawdopodobnie prezydentem miasta będzie Robert Biedroń. Pierwsze dane z kilkunastu obwodów wskazują na przewagę blisko 2000 głosów na korzyść kandydata Twojego Ruchu. Rywal Biedronia już zadzwonił do niego z gratulacjami. Na pewno te gratulacje były bardzo szczere i bardzo to doceniam. Uważam, że to bardzo ważny moment i naprawdę marzę o tym, żebyśmy też tak rozpoczęli tę prezydenturę na współpracy, bo dzisiaj Słupsk zasługuje na współpracę i potrzebuje tego dialogu. W Słupsku w pierwszej turze zwyciężył Zbigniew Konwiński, który zdobył niewiele ponad 29% głosów. Robert Biedroń miał poparcie 21% tych, którzy głosowali 16 listopada. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy chmury i mróz, w Suwałkach minus 12 stopni, w Łodzi minus 7, a w Legnicy minus 4. Poniedziałek pochmurny, przelotne opady śniegu, a na południowym zachodzie marznącej mrzawki. Na Podlasiu minus 6, w centrum minus 3, na południu minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. 5,5 minuty po 23. Przykrętej drodze nad przystanią, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, sennie wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. Minimax do północy. W dalszym ciągu Michał Jakubik przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy naszych telefonach i Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i ekranie komputera. Dostałem list od Państwa, który może się w tej chwili przydać, bo okazuje się, że słychać nas nie tylko w Polsce, również daleko od naszego kraju. Jadąc na południe stanu Vermont do New Jersey, słuchacz odbiera Minimax i świetnie się przy tym prowadzi. No bardzo proszę. To dobry moment, żeby zapytać, czy mają Państwo pasy zapięte. Nie tylko w samochodach, również i w domowych pieleszach. Zapięte? To jedziemy. Fire. I see the towers Pytali państwo, czy nie zakurzyła mi się gdzieś ta płyta. Rozpakowałem ją dla państwa 3 tygodnie temu. No i tydzień temu nie przyniosłem. No i co? No i co? No jest, jak państwo widzą, zupełnie niezakurzona. Chcą państwo sprawdzić, czy jest niezakurzona cała? Bracia Kawalera. Kawalera Conspiracy. Jeżeli uda się im przyjechać do Polski w przyszłym roku, mają plany trasy koncertowej po Europie. No to byłoby pięknie. Wszystkie właściwie, można powiedzieć, koncerty, bez względu na to, czy byli razem, czy osobno, to po prostu wszystkie znakomite. Kawalera Conspiracy. Czy to już koniec Kuźni? Czy, no, bo państwo, ja wiem, o co państwo pytają. Więc powiem tak. Noc jeszcze młoda. No a teraz dowiaduję się od państwa. Chyba jakiś worek rozsypałem. Z Brazylii nie, jeszcze nikt nie napisał, ale San Francisco się odezwało, które dopiero wstaje, niedzielne popołudnie. Dowiedziałem się również, że słońce świeci na tym Turnpike'u w New Jersey. No naprawdę, państwo to mają. No i jeszcze sypnęły się listy, a to z Francji, a to z Norwegii, a to z Chin. Dziękuję bardzo. Cieszymy się. No to teraz tak. Proszę 6 minut odpocząć sobie, bo czeka państwa ciężka praca dzisiaj za te 6 minut, ale fantastyczna muzyka będzie, obiecuję to. A te 6 minut, no sam czar. Najpierw zapowiedź w stylu prawie Eric Clapton, jeżeli państwo pamiętają. No a potem no te dźwięki, to sama radość. Ladies and gentlemen, Keith Emerson and Greg Lake. Thank you very much. To be here. it's all clear. You were meant to be here from the beginning. Yeah. Pięknie, pięknie po prostu. To śliczna jest płyta. Keith Emerson i Greg Lake. Nowa ich produkcja, nowy koncert. Kto wie, może przyjadą kiedyś z takim koncertem do nas. To w końcu nie jest szalony wysiłek. Jedna ciężarówka sprzętu przynajmniej. Tak to brzmi, ale brzmi znakomicie. Gdy słuchałem tej płyty i gdy pojawił się utwór Take a Pebble, to natychmiast usłyszałem, jak on mówi te słowa, jak on mówi Take a Pebble, bo przypomniała mi się końcówka mojej rozmowy, pierwszej mojej rozmowy z Gregiem Lake'iem, gdy zapytałem go, gdzie jest jego kamień, ten rzucony na głęboką wodę. I on tak pięknie powiedział: nie lubię rozmawiać o moich tekstach. Każdy rozumie je w inny sposób. Gdybym ci powiedział, i tu sam siebie zacytował, rzuć kamyk swego losu, rzuć go w morską głębinę, jakby to był twój los, to przecież odebrałbyś te słowa inaczej niż ktoś inny lub ja, gdy je pisałem. Proszę posłuchać, ten głos, który wtedy ja usłyszałem w słuchawce, te mrówki, to ja w tej chwili nawet, tyle lat później, czuję, jak gdzieś po karku chodzą. I don't really like so much to talk about my lyrics, because the lyrics are the words, and the words speak for themselves. And to each person who listens to a song, they have their own interpretation, their own sense of what that song means. You know, if I say to you, just take a pebble and cast it to the sea and then watch the ripples that unfold into me, now you may have one picture in your mind of what that means or what that feels, and another person may have another picture in their mind. I tu powiedział najpiękniejsze zdanie. I think about lyrics in the same way as electricity. You can't really see electricity until it becomes a light. And it is the listener who switches on the light. And each person has their own light. And I don't like to tell people what their light is. Mm-hmm. I'd rather let them switch their own light on. And for them, the lyric becomes a personal belonging. Myślę o moich tekstach tak, that's the way I feel about lyrics. Jak się myśli o elektryczności. Nie można jej zobaczyć, dopóki nie stanie się światłem. A to słuchacz zapala światło i wtedy słowa piosenki stają się jego własnością. Poza tym... no właśnie. Ja wtedy wytłumaczyłem mu, że o Take a Pebble, to ja tak troszkę zapytałem w przenośni. No i on chyba się udobruchał odrobinkę, bo powiedział, tak, byłem jak kamyk wrzucony na głęboką wodę, jak większość młodych ludzi. Yes. As all young people are, of course. You know, all young people are thrown into life and you know, and what happens, happens. And it's just that my life was quite extraordinary, I suppose, from... You know, from where I came from a very poor background, a very humble background, and it just happened to be that the thing that I chose to do, which was to play music, ended up in such a dramatic way. Really, it could have easily not been that way. I mean, there were hundreds of my friends who were musicians that just the luck didn't happen to them, or that fate didn't put them in the right place at the right time. I don't know. I'm just grateful for the way it's gone, and I feel very lucky and privileged. Z tym, że moje życie było rzeczywiście niezwykłe. Pochodzę ze skromnej, bardzo biednej rodziny. Setki moich przyjaciół chciało zostać lub zostało muzykami. Ja miałem szczęście, a dla nich los nie był aż tak łaskawy. Czuję się wyróżniony, uprzywilejowany. Jestem bardzo wdzięczny. Greg Lake. To moja pierwsza rozmowa z artystą. 97 rok. No ale, jak się okazuje, nic się nie zmieniło. Pokazuje to ta nowa płyta przynajmniej. No dobrze. To odrobinę ciężkiej pracy przed Państwem. Najpierw krótki utwór. Dwuminutowy. He never wanted to belong. His hopes were all on hold. Before too long he was beaten gone. He never wanted to be told. He never wanted to be told. The story set to stay unsold. Co pewnie Państwo myśleli, że oto Peter Hamill nagrywa trudną płytę. Troszkę się tylko Państwo mylą. Peter Hamill nagrywa trzy trudne płyty. Pierwsza z nich to właściwie jeden utwór, z którego przed chwilką tworzyłem Państwu drobiażdżek, maleńki drobiażdżek. Na drugiej płycie utwory są bardziej rozbudowane, co nie znaczy, że są łatwiejsze. Oto przykład z płyty drugiej. shadows, but the spotlight shines out of the blue. Take her for a charmer, he was taken for a ride. Bundled in a taxi, and he stumbled out the other side. Z drugiej płyty trzypłytowego zestawu Petera Hamilla. Jest ta trzecia płyta. Ta trzecia płyta zawiera instrumentalne wersje utworów, które wcześniej się pomieściły na płycie pierwszej i drugiej. Ale i tak imponujący jest to zestaw. Trudny w słuchaniu, ale no jest to piękna muzyka. Wiem, państwo już mnie pytali, czy zespół Gong dzisiaj wystąpi w ramach trudnej muzyki. To pomyślałem sobie, że zespół Gong to łatwizna i będzie za chwilkę. Ale ponieważ nie ma przypadków, gdy słuchałem albumu Petera Hamilla, gdy słuchałem albumu Emersona, Keitha Emersona i Grega Lake'a i poszedłem na półkę odnaleźć ten mały fragment, to co stało obok, proszę sobie pomyśleć, na tej półce? No na półce obok stał wywiad z Peterem Hamillem, też pierwszy, jaki w ogóle zrobiłem. I tam jest jedno zdanie, które no, pasuje do tej płyty, tak jak i zresztą do wszystkich, które Peter Hamill nam do tej pory przedstawił. To rozmowa, którą ja nagrałem w Bydgoszczy, bo on przyjechał do Polski na pierwszy swój koncert do Bydgoszczy. 14 października 1995 roku. I tam powiedział właściwie jedno zdanie. Jeżeli chodzi o fundamenty muzyczne, to one się nie zmieniły i w dalszym ciągu potrzebna jest dusza. Yes and no. I think the fundamentals of music remain the same. The fundamental is that music has to be done with a proper heart and spirit. There are the differences now that you can play music using record decks and samplers as opposed to a guitar and keyboard, but still the fundamentals of music are trying to express something. Potrzebne jest serce, żeby tę muzykę przekazać. Natomiast jeśli chodzi o sprawy techniczne, w tej chwili zamiast gitar można po prostu używać płyt gramofonowych czy zestawów z adapterami i samplerów. No bardzo proszę, jeżeli chodzi o fundamenty muzyczne, w dalszym ciągu potrzebna jest dusza. No i co? I teraz mogę odtworzyć muzykę zespołu Gong. Thank you. Najnowsza płyta zespołu Gong. Wiem, państwo się już nie boją takiej muzyki, nazywanej czasami trudno. Piękna jest, po prostu. I piękna to płyta właśnie się ukazuje. No i co teraz? I jeszcze ktoś wydał trzypłytowy zestaw i spróbujemy go pomieścić? Tak, bo państwo wszystkie utwory znają na pamięć. To już minęła godzina koncertu. Artysta dziękuję, że państwo jeszcze nie poszli i mówi, a teraz taką małą maszynkę tutaj włączę, ale proszę się zupełnie nie przejmować. No, I don't want you to get alarmed. I'm gonna fire up this little machine here. It goes by itself and it's kind of sophisticated. You probably haven't seen anything like this around here. Yeah, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Yeah, 100 floors above me in the Tower of Song. The crumbs of compassion that you offer to the elderly, I am grateful. I was born like this. I had no choice. I was born with the gift of a golden voice. 27 angels from the great beyond. Yeah, they chained me to this table right here in the Tower of Song. Well, you can say that I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor. And there's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how this river got so wide. I loved you, baby. I loved you way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. So I bid you farewell. I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track. But you'll be hearing from me, baby, long after.

liczę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Marek Grechuta z zespołem Anawa i z zespołem Mysłowic. To z 2006 roku, Kraków. Szykowałem to nagranie do, nie do środowej audycji, do tonacji, ale już wiem, bo już jestem pewien, że ona w najbliższą środę będzie niezwykle monotonna. Bororum, bororum.